shouldn't have run away. Were you afraid that I would cry? My tears might have made you stay. What are the dreams that kept us together? Nothing was left to show. Het jaar was 1969 voor Dionne Warwick en Odds and Ends. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 15 maart. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond alles over onderwijs en opvoeding volgens Stichting Aanzet. Docenten voortgezet onderwijs ook op basisscholen en hardloop-evenementen bundelen krachten. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on, fly with me, we'll float down in the blue. Fly with me, float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Fly with me, we'll take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so very near. You might even hear a gang of angels cheer just because we're together. Weather-wise is such a cuckoo day. You just say those words, we'll whip those birds down to Acapulco Bay. It is perfect, perfect for a flying honeymoon, they do say. Come on, fly with me, let's fly away. You up there, where the air is so rarefied, we're gonna glide absolutely starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so very near. you might even hear a gang of angels cheer just because we're together. Weather-wise, it's such a groovy day. You just say those words, we'll whip those birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they do say. Come on, fly with me. Let's fly, let's fly. Pack up your bags and let's get come out of here. Come on, let's fly. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. You tell all the boys no, makes you feel good, yeah. I know you're out of my league, but that won't scare me away, oh no. You've carried on so long, you couldn't stop if you tried it. You've built your wall so high that no one could climb it. But I'm gonna try, would you let me see beneath your beautiful, would you let me see beneath your puppet. Take it off now, girl. Take it off now, girl. I wanna see inside. Would you let me see beneath your beautiful tonight? Een paar jaar geleden Labyrinth en Emily Sandy in Beneath Your Beautiful. En daarvoor Frank Sinatra in een duet met Luis Miguel en Come Fly With Me. Stichting Aanzet biedt ondersteuning en uitdaging op het gebied van onderwijs en opvoeding. en vergroot de mogelijkheden van leerlingen, ouders en scholen. Mariska de Vries. Wat doet Stichting Aanzet? Ik ga daarover praten met Ans de Haan. Zij is senior advisor van Stichting Aanzet. Welkom mevrouw de Haan. Dankjewel. Stichting Aanzet, wat is het doel van deze stichting? Wij doen heel veel projecten en eigenlijk al die projecten die richten zich op het vergroten van kansen op talentontwikkeling bij kinderen. En welk specifiek gebied richt u zich op? Nou, wij zijn eigenlijk best wel heel breed. We doen heel veel met taal, dus heel veel taalgeoriënteerde projecten. Maar ook sociaal-emotioneel, eigenlijk alles wat kinderen helpt om hun talenten te mogen ontwikkelen. En werkt u samen met een school en voert de school dan uw opdracht van u uit of cursus van u uit? Of gaat dat via de ouders of gaat het nog op een andere manier? Ja, nou eigenlijk is het breed. Wij richten ons zowel op scholen als op pedagogisch medewerkers, dus kinderdagverblijven, peuterspeelzalen. Maar zeker ook ouders. En natuurlijk, het gaat om de kinderen en ook met kinderen. Maar vooral ouders en scholen, dat zijn eigenlijk onze grootste of de belangrijkste doelgroep. Ja. En biedt u dan een soort lespakket aan of geeft u cursussen? Hoe werkt het systeem? Nou, het is eigenlijk niet zozeer per se lespakketten. Het is een stukje advisering. Maar ook echt projecten die wij bieden, die worden door medewerkers van ons aangeboden op de scholen. We bieden ook een stukje onderwijs. Dus bijvoorbeeld dat we onderwijs bieden aan pedagogisch medewerkers, die bijvoorbeeld, en het is gewoon een voorbeeld, die de taal op een bepaald niveau moeten aantonen. Dan bieden wij ook taalonderwijs. Maar ja, ook ondersteuning van ouders. Ondersteuning van heel veel projecten voor ouders, ja. Kunt u een concreet voorbeeld geven van zo'n project? Wat kan bijvoorbeeld een onderwerp zijn van zo'n project? Ja, opvoedingsondersteuning doen we heel veel. Heel veel soorten projecten afhankelijk van de leeftijd van kinderen. Dus bijvoorbeeld voor peuters, voor ouders die een peutertje hebben of een baby zelfs. Maar ook kinderen, ouders die kinderen hebben van 4 jaar tot 6 jaar, dus kleuters. Hebben we bijvoorbeeld, al heel lang hebben we het opstapproject. Ik denk dat dat al 20 jaar draait. Ja, dat zijn eigenlijk allemaal projecten georiënteerd voor kinderen. Hè, en die dan zijn voor alle leeftijden, zou ik bijna zeggen. Ja, wat is bijvoorbeeld een probleem waar men in de opvoeding tegenaan loopt? Bijvoorbeeld als een kind uit een ander land komt, tweetalig? Bijvoorbeeld, ja. Dat kan zeker, maar dat is niet alleen dat. Maar zeker, dat is wel een hele belangrijke doelgroep bij ons. Omdat er veel misverstanden zijn of onwetendheid. Dus daar wordt zeker heel veel op ingespeeld. Of als een kind bijvoorbeeld een kleuter of een peuter heel erg driftig is, heel erg lastig is, kunnen ze dan ook bij de stichting terecht? Ja, zeker. Ja. Dan wordt er ook gekeken hoe je met zo'n kind om kunt gaan op de beste manier. Want niemand heeft gestudeerd voor opvoeder natuurlijk. Het is altijd lastig. Dat is zeker zo. Maar ik denk wel dat wij doen eigenlijk op alle fronten bieden wij projecten aan. Wij hebben nu onlangs een pilot gestart, een project Samen Leren. En dan ga je dus naar gezinnen toe. We hebben een samenwerking met de hogeschool in Rotterdam. Er zijn stagiaires, die krijgen bij ons begeleiding. En die gaan dan gezinnen in en die komen binnen die gezinnen en helpen ouders om de problemen waar ze tegenaan lopen te tackelen. En een project op een school, kunt u daar een voorbeeld van geven? Ja, we hebben sowieso oude groepen. We hebben oude groepen en oude kamers. Oude kamers, dat is echt voor de mensen, voor de peuterspeelzalen. En de oude groepen, dat is op een school. Daar zitten consulenten van ons wekelijks. En ouders kunnen dan komen naar die oude groep. En daar worden allerlei onderwerpen besproken. Ja. En al hun vragen kunnen daar gesteld. Ja, het is heel laagdrempelig. Maar er is wel een programma, dus je hebt wel een leidraad. De consulent weet wel van nou, hier gaan we het over hebben. Dan worden ouders ook uitgenodigd. Het kan over eigenlijk van alles gaan. Maar bijvoorbeeld, er is nu zorg over radicalisering. Nou, dan kunnen er mensen uitgenodigd worden die daar deskundig in zijn. Die worden dan uitgenodigd in de oude kamer. En dan kunnen ze daar een voorlichting over geven. Ja. Als mensen meer willen weten en zich eventueel willen aanmelden als vrijwilliger, hebben jullie een website? Ja, stichtingaanzet.nl, dan vind je het, Vlaardingen.

apart. All we did was break each other's hearts. Nathalie Cole was dat, uit 1990, en Starting All Over Again. En daarvoor Eddie Mitchell, goede Franse naam, en Toujours un coin qui me rappelle. Docenten voortgezet onderwijs op basisscholen. Dat straks, na Mattia Bazar. Se la pelle Sorrow 2 van Mattia Bazar. Er is een veelbelovende proef gaande waarbij docenten uit het voortgezet onderwijs lessen verzorgen in de groepen 6, 7 en 8 op basisscholen. Met als doel de afstand tussen primair en voortgezet onderwijs te verminderen voor zowel de leerlingen als leerkrachten. Herman de Bruin. We gaan bruggen bouwen tussen primair en voortgezet onderwijs met het project POVO. Wat dat precies betekent, ga ik vragen aan Herman Blok in de studio. Welkom. Ja, dank u wel. Schoolcontactpersoon van de Palmentuin. Ja, even voor onze duidelijkheid en voor de luisteraar misschien ook, wat de Palmentuin, een school? Ja, een school in Rotterdam-Zuid, maar dat valt onder LMC. Dus LMC is de gemeenschap, een grote stichting in Rotterdam met 24 scholen. Allemaal afkortingen. Ja. Ik had de afkorting POVO al gehad. Dat is onderwijs, dat is wel erg in, hè? Wat zijn nou? Ja, afkorting. POVO staat dan weer voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Ja. En LMC is dan weer de stichting waar Palmentuin onder valt. Oké, dus een overkoepelende stichting. Ja, precies. Ja. Ja. En Palmentuin klinkt mij een beetje als exotisch, de straat, hè? Exotisch ja, in de oren. Ja, nee, maar dat klopt ook wel, want er heeft een pretpark of een park in Suriname die de Palmentuin heet. Dus het gebeurt nog wel eens dat ik op Instagram getagd word door Surinamers die denken dat ze bij ons op school zijn geweest, zeg maar. Oké, okay. Nou, dat is dan de verwarring een beetje, maar het gaat om een school, een basisschool? Nee, een VMBO. VMBO. Ja. En jullie willen graag bruggen slaan naar het basisonderwijs. Ja, klopt. Is dat nieuw? Want dan denk ik, dat hadden we toch al lang kunnen doen. Die brugklassers hebben toch altijd moeite met de volgende school? Ja, dat klopt. Alleen, in ieder geval als schoolcontactpersoon kom ik gewoon op heel veel basisscholen. Mm-hmm. Dus meestal wel 40, 50 per jaar. Ja. Waar ik dan of bij kinderen, in ieder geval langs ga bij kinderen die op school hebben gezeten. Of ik kom nieuw contact maken. Nou, en heel vaak als ik op die scholen kom, dan zeggen ze van, we hebben tekort aan docenten. Het is hier wel anders dan op het VO. Of ken jij nog iemand die een baan zoekt in het primair onderwijs? Nou ja, en elke keer als ik dan daar ben, denk ik, eigenlijk zouden we moeten kijken van of we elkaar kunnen helpen. Want we hebben zoveel met elkaar te maken steeds. Ja. En ook die kinderen, voor hun is het vanaf groep 8 naar de eerste klas altijd een hele lastige overstap. Mm-hmm. Dus het is toch weer een hele andere manier van lesgeven. Je hebt elke keer een andere docent. Nieuwe kinderen. Wij hebben dan een hele kleine school, maar soms komen ze op een grote scholengemeenschap terecht. Precies, en dan vallen ze een beetje tussen wal en schip. Ik dacht van, misschien kan ik iets doen met VO-docenten. Of zij niet les kunnen gaan geven in het primair onderwijs. Ja. En dan dat ze dan gewoon hun vakgebied gaan geven. Vroeger had je natuurlijk ook wel iemand die handvaardigheid kwam geven of muziek kwam geven. En dat bestaat nu eigenlijk niet meer. Nee, maar nu is het meer de bedoeling dat die leerlingen ook leren en gaan zien hoe die school in elkaar zit. En dat ze daar alvast een beetje op voorbereid worden. Ja, in ieder geval, je krijgt dan bijvoorbeeld de pilot gaat beginnen. Vanaf 5 maart gaat diegene ook echt lesgeven. Ik heb 4 docenten die wel meedoen met de pilot vanuit het VO. En als er iemand dus uit het VO af en toe al bij jou op school komt, of één keer in de week, en die jou les geeft ook op zijn manier, dan kan hij of zij goed kijken hoe gaat het nou op een basisschool. Die kan al die ontwikkeling zien. En die kinderen zien al van hoe wordt de les gegeven op het VO. Ja. En ze kunnen ook allerlei vragen stellen natuurlijk. Hoe is het nou op de middelbare school? Waar moet ik op letten? Wat moet ik doen? Precies, dus het mes snijdt aan meerdere kanten. Precies. Daar komt het op neer. Ja. Wat vindt het inspectie ervan? Ten eerste dacht ik van, zijn misschien docenten die 1 dag in de week in een basisschool les willen geven, maar dan zou diegene daar een hele dag staan. En dat kan natuurlijk niet, want dan zou diegene dus alle vakken moeten geven op zo'n dag. Dan krijg je natuurlijk een verhaal van de inspectie. Maar dan gaan ze ook vragen, PABO-docenten mogen ook niet lesgeven op in het VO. Dus nee, precies. Andersom is ook wel niet. Vastgelegd, dus dat is inderdaad vastgelegd. Maar dan zou je dus wel in dit geval, als ook Arie Schrop die zei, we gaan extra geld, miljoenen stoppen in het basisonderwijs om werkdruk te verlagen. Ja. Waar ook dus vakdocenten weer ingehuurd kunnen worden. Nou, een vakdocent is in mijn geval dus altijd iemand die natuurlijk een tweede graads of eerste graads opleiding heeft gevolgd. Is een vakdocent. Dus die kunnen ze inhuren voor alleen het vak. Dus dan neem ik aan dat het met de inspectie geen probleem is. Nee, gewoon uitproberen en kijken wat er gebeurt. Precies, ik denk dat is. Ja, je kan beter dingen proberen. Ja. Zo is dat. En wanneer is het in heel Nederland ingevoerd? Ik neem een hele grote stap. Nou ja, dat is een goede vraag. Ik hou van groot, dus ik mail ook iedereen. Van Abu Talib tot Arie Schrop zelf. En af en toe krijg ik antwoord en af en toe niet. Nou ja, het plan is nu om, in ieder geval, ik heb ook mijn eigen

I Wish I Didn't Miss You van Angie Stone uit 2001. En daarvoor Boudewijn de Groot en Ik Zal Je Iets Vertellen. Een aantal populaire en toonaangevende hardloop-evenementen in Nederland bundelen krachten om extra mogelijkheden te creëren en zich nog nadrukkelijker te kunnen ontplooien. Mariska de Vries. Colasso Sport Nederland is een mooie organisatie die zich bezighoudt met allerlei ontwikkelingen op het gebied van sport. Rebecca Kadijk kan daar veel meer over vertellen. Welkom. Dankjewel. Jij bent van Colasso Sport Nederland. Wat doet dit bedrijf precies? Wij organiseren door heel Nederland sportevenementen. De doelstelling daarvan is om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen. En met name op het gebied van hardlopen en wielrennen. We maken ook wel een uitstapje naar het zwemmen. En we zijn bezig om te kijken welke evenementen we nog meer kunnen organiseren. Op dit moment zitten we aan zo'n 50 sportevenementen door heel Nederland. En we zijn nog steeds aan het groeien. Ja, en hoe lang bestaat dit bedrijf al? We komen oorspronkelijk uit België. En daar bestaan we al tientallen jaren. En in Nederland zijn we eigenlijk 4 jaar actief op de markt. We komen eigenlijk vanuit de Like to Run filosofie. De Like to Run is een organisatie die organiseert in Nederland 5 sportevenementen. Uiteindelijk is mijn baas gaan praten in België om te kijken van hoe kunnen we groter worden. Ja, dat is nu een aantal jaren geleden. En inmiddels hebben we eigenlijk de hele markt in Nederland wat betreft lopen. Om het in goede banen te leiden. Ja, is het ook in verband met de veiligheid lastiger geworden om dit soort grote evenementen te organiseren? Er zijn natuurlijk in het verleden een aantal dingen op terroristisch gebied gebeurd. Niet in Nederland gelukkig bij sportevenementen, maar dat zou eventueel kunnen. Besteden jullie daar extra aandacht aan? We zijn wel atleten, maar we hebben altijd veiligheid heel hoog gestaan. Ik bedoel, je hebt met veel lopers te maken. Je moet altijd worst case scenario's hebben. Denk erbij aan een loper die onwel wordt of dingen die op parcours niet juist zijn. Dus veiligheid is altijd al een heel belangrijk issue geweest. Desalniettemin, nu er steeds meer dingen gebeuren, word je wel door gemeentes daar extra op geattendeerd. Maar dat wil niet zeggen dat we nu extra maatregelen nemen, dat we daar altijd al heel bewust mee bezig zijn geweest. Ja, wordt er genoeg gesport in Nederland of kan er nog wel wat meer gesport worden? Wat betreft hardlopen is enorm populair. Dat is natuurlijk heel makkelijk tegenwoordig. Mensen trekken hardloopschoenen aan en je kan het overal doen. Je hoeft het niet per se in groepsverband of bij een vereniging te doen. Dus vandaar dat dit denk ik enorm in populariteit is toegenomen. Je hebt ook allerlei apps tegenwoordig die je dan begeleiden. Ja, klopt. Een daarvan is ook de Evi-app. Die is ook in ons bezicht. En we hebben daar bijvoorbeeld 800.000 volgers. Dus dat is wel heel leuk. Of tenminste, of mensen die daar mee lopen, om het zo maar te zeggen. Die begeleid je dan ook dat je het langzaam opbouwt. Op een goede manier, hè? Dat mensen je niet kunnen daar gewoon punten kopen of tenminste het parcours van ik wil voor een 5 kilometer trainen of 7 kilometer of 10. En dan kan je bepalen, wil ik daar 4 weken over doen of 8 weken of een half jaar. En wil ik ook begeleid worden met voeding. Kortom, daar is alles in mogelijk. Dus we proberen ook voorafgaande aan de evenementen zoveel mogelijk begeleiding geven vanuit onze organisatie. We hebben ook een energy lab waarbij we testen doen voor deelnemers of bedrijven die zeggen van we willen bijvoorbeeld richting een bepaald evenement kijken of we fit genoeg zijn of dat we onszelf kunnen verbeteren. En waar wordt dan op gelet? Op het energieverbruik? Of eigenlijk op alles. Hoe zwaar ben je? Hoe sterk ben je conditioneel? Heb je genoeg zuurstof? Ja, nee. Ben je een getrainde sporter? Ja, nee. Hoe zit je voedingspatroon? Dus dat kan van heel basic tot in de details eigenlijk door ons bepaald worden. Dus kortom, we proberen eigenlijk een loper of een sporter of een deelnemer van A tot Z te begeleiden. En een deelnemer kan of alleen meedoen omdat hij het gewoon leuk vindt. Of hij kan zeggen van ik wil wel zo'n trainingsschema. Of ik wil echt een test en een trainingsschema. Of van A tot Z. Dus eigenlijk alle mogelijkheden zijn bij ons van toepassing. Ja. Hoe ziet de toekomst eruit voor het bedrijf? Wat zijn de toekomstplannen? En nog steeds is onze belangrijkste filosofie zoveel mogelijk mensen in beweging krijgen of maken. Dat is op dit moment vooral op hardlopen en wielrennen ingesteld. Maar we zijn wel aan het kijken ook van kunnen we meer doen bijvoorbeeld met zwemmen of op andere vlakken om mensen in beweging te krijgen. En daarnaast, we hebben op dit moment nog weinig sporten in ons portfolio wat betreft kijksporten. En ik denk dat wel de doelstelling is om steeds meer evenementen te gaan organiseren waar niet alleen een deelnemer zelf kan bewegen, maar waar die later ook de prestaties van topsporters zou kunnen bekijken. Dus dat is wel een wens die wij nu de komende 5 jaar ook zo graag zien waar te komen. Ja, jullie hebben vast een website waar een hoop informatie op staat over het bedrijf. Kun je die noemen? Ja, dat is www.colasso.com. En hoe schrijf je Colasso? Misschien even G-O-L-A-Z-O.

Thank you.